وبارك وسلم. فاق النبي اللهم صل على محمد وعلى آله أصحابه وبارك وسلم. روح سحر کرشمہ وصلہ شان امامنا ابی حنیفة رضی اللہ عنہ لقد زان البلاد ومن علیها امام المسلمین ابو بأحکام و آثار و فقہ کآیات الزبور علی الصحیفہ فقه عيال على فقه الإمام أبي حنيفة فلعنة ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة طبق وعده‌ای که چند جمعه پیش به دنبال تشریح و توضیح آیه کریمه سوره احزاب انا عرضنا الامانة على السماوات والارض گون شما کنک بودگات که منظور از ای امانتی که خداوند متعال آیه عظمتا در ای آیه یاد فرمائنید به طور خلاصه وحی الهیت و بالتبع بالاصالت ای امانت وحی خداوندی اند که شامل هر دو قسم وحی اند یعنی قرآن و حدیث و امانتی که الله تعالی فرمانی کوهان و زمینان و آسمانان آیه برداشت کنگا و تحمل کنگو به عهده گرگو امانت دار بوگه مسئولیت بود قبول کنگا بنابروتی عاجزی و ناتوانی سر باز جت و اعترافش بود که ما لیاقت و اهلیت امانت داری یا ای امانت نداریم ای امانت وحی خداوندیه دستورات الهی امانت ظاهر این که الله دستورانی تحویل گره گو زانه گو فهمه گو وانه گو وانینه گو آن مسرا عمل کنگ مطابق خداوند پاک دستورا آن دستوری که به نام قرآن مستقیم جلو محفوظ الله پاک نازل فرمانتا به طور صریح و علنی یا آن دستوری که به طور خفی و پوشیده به رسول اکرم علیه السلام نازل بود و پیغمبر علیه السلام عملا کردارا گفتارا دستورا برای ما آیا می شریعت و می دین قرار داتا برای شیه نگهداری و امانتداری و ای دستورانی اجرایا یک صلاحیتی خاصی لازم است. تنها برزی و سربلندی که کوهان داشت پهناوری و تحمل و بردباری و قپاری که زمین دارید و جرفا و جهلی که دریا باوتی امواج خروشان دارید و زرق و برق و گسترش و وسعت و بلندی و ارتفاع و عظمتی که آسمانها دارند، این صفتان تنها کافی نهند برای اشیا که امانت دار صرفا این صفتانی صاحب ببید. بلکه امانت داری دها مهمترین شرطش اینه که امانت دارا آ چیزیه که آی که رئی کنک بی آیه حبوب دارگه و به همه طرزی که آی که رئی کنک بوده به همه نو کنک و نگهداری کنک و حفاظت کنک و فدا تحویل دیگه صلاحیت و استعداد و لیاقت بیده. اسی پہ جوان ہے کو جگہ سے زندی و مزنی و قد و قالب ہے برزی و جہلیہ ربطی نداری، بلکہ کو انسان ہے وجدان آئیے ایمان و آئیے قدرت نگہداری و آئیے لیاقت و صلاحیت حفاظت امانت تعلق داره. به طور مثال شما در دنیا شاید باز برای پیمین پپولتگی زندی مردم دیسته قد داوری که از تاکتیک کستی گرگ گما گیگا مقابله پنجه گیریه ورزشکاری تاکتیکان بلد نبودگان، یک ورزشکاری چتکالین و لاغرین آیا با یک حرفه و یک پاد پلیچی همچون تحپگا پسرمین دوردن که آیا مغز دارونه بود. ملی که جون آیا بسترات قد آیا بسترات و اگر شان ترازوی سرا بکشن بلکه آیه وزن 150 کیلو 200 کیلو رسی اشیه گا بیش از 50 کیلو نبی وزنی، بل همی 50 کیلوی وزن صاحب لاغری انسان بنابر آ استعدادی که به دستیارتا آ حرفا و فنی که آی توکا هستن دانشی ای کشتیگیری فن آیا هستن تی بلد انتظام آفردی که تنها همیشه بخملانی سر نشته و گوشت و کباب و وارته و گوشت روزینته و پلهورته و پزور بوده و چه ورزشکاری فنا هیچی بلد نهید، کشتیگیری فنا هیچی بلد نهید، تو نظام و یک پاپ پیچی دیگا و یک تاکتیکی از دست آورزشکار و ورزیده لاغر و نهیب و از پادریه تو به زمینی همین بهم بزانید که انسان اگر در قد و قالب در مقابل کوها در مقابل زمین در مقابل آسمان در مقابل دریاهای خروشان دریاهای وسیع و عمیق آیا به این عباد اگر مقایسه بکنه ایشان اصلا قابل نسبت نهید، چه لیاقتی نسبت انسان به این چیزان که نام گرگ بگو آنی این صفت انسان داری. هزارها انسان سر به سر بکنه نای پیما پی یک ادنایی هردکی کوهی برزیه نروه نرسه، اگر کنار هم شما ردیب کنه وابی نیش بچنه فرشش کنه چند کیلومتر زمین گشترانه توانه اشغال بکنند. اگرچه دریای جهلی زمین پشتا بگیره تا سطح آبا فرد بکنه چندین بلند قدری انسان آنها سر به سر بوشتانه آیه پادشی سرا شیه پادادگر سرا همچود در میاد شاد چند صد انسان غرق جرفا و آماق دریا ببین تو به سطح دریا مرسند. اما با وجود ایشی کوه اعتراف کن وشی ای رب العالمین درست اینکه تو من پیدا کتا و من ده سنگینی و وزن و ارتفاع و قدرتی داتا که من این زمین از ایشی که آیی لیت بجند یرنی مگی بلیتید مردمانی زمین حرکت وضعی دها با ناب سامانی و چرخشی روبرو ببند که سرش بدرید تو من پیدا کده طوری که من ایر کده زمین سرا یک توازنی من برقرار کده. اگر بناب تحقیقات علمی زمین حرکت داری بدار خورشید گردی کره زمین ایرادی نداری ما بزوی رفته قبول داره ولی برای ایشی تنظیم کنه و رب العالمین به وسیله ای کوها و امکانات و وسائل دیگه که خدا بهتر زان ای حرکتی چنان متوازن و متوازی نگهداری فرمان تک اگر ای حالت را بودین چه بسا که ای کوره ای دیمو آدی مثل یک توفی که سراب دریایی دور بده و تا داشتم نکن کوره ای شکل داری توفن کوره بی این شکلی و در روی سطح دریا آب دریا چون خیلی سبکن یک قراری سر اشتاق نکن ایدی ملیت جان آدی ملیت جان آدی متکانوها آدی متکانوها چه بسا که زمین اگر با آوت حسیتا بودین از قرآن اشاره معلوم بیک آیه هم مثل همه توف روی ای آب دریا ایدیم آدی متکانوارد همشان ما کوهانا به عنوان لنگر وجعلنا الجبال رواس ما کوهانا لنگر قرار داتا هم شما کشتیان لنگر اڈ کنی تو دور دے دریاتا آیا آپ مزوری تو دگ جائے مباب کوہی و بساحلی دور مدد رب چا اللہ جل جلال علم عظیم با تعبیرهای مثال علمی اشاره فرمانده اگر عالم و دانشمند دانشمند ببین و دانشمندان تحلیل بکن قرآن عظیم علوم به این نتیجه رسید که قرآن پاک تازه ای همی علمی که مروچین دانشمندان تکنیک علماء طبیعی طبیعت شناسان جغرافیا شناسان مسائلی که مربوط به هیئت و جغرافیا و نقشه زمین است که زمین مروچ به این نتیجه رسیدن زمین کروی شکل کروی داری این کره زمین و یک گردشی حرکتی داری دور خورشید قرآن ایش نفی نگفته. و آکسی که متخیل بوده که زمین مهرجته بودی کم علمی بوده عالم به این نتیجه رسته که قرآن کریم ایشیا نفی نگند در هر صورتی ببین ایشیا مؤمن عقیده که زمین مخلوق خداین و آیه ای منظومه نظم نظام الله داد. حالا اگر دانشمندی در آن خصوص رفته بررسی کتا وقتی صرف کتا عمری گذاشته به این نتیجه رسته تازه یک نمکی نم بی معمولی جزئی چه دریا اقیانوس عظیم قرآن یک نم بی معمولی با آیه لونتان رسد و قرآن کریم با چه لطافت فرمان که کوهان ما برای زمین به منزله لنگر پیدا کرده حالا لنگر بیاییم با همی کشتی و بوجی و کشتی و میلان تشبیه بکنیم آیا وقتی که کشتی لنگر دور دیگه بید آب تا دریا سر این کشتی کلن چه حرکتی داری لنگر؟ کلن یعنی پس سرگی نیلی؟ تو چسپیری نہیں لی نہ خیر آپ قدرت ہمیں اندازہ ہیں کہ با ان کے چندین لنگر اگر جلو کشتی دور دیگ بھی بازم در ہما جائے کہا یک مقدار آپ کی حرکت دن سری نہیں تھی آپ حرکت آئیے کش دن کرنے منتہا لنگری نہیں لی کہ یک ہو شیو گواتان و توفانان بزورن تو سرنگون بکنن یا مثل احالتی که بدون لنگرت آیا موجان بزورن تو ببرن هر نیمه که برند اما حرکت کلی به این پیمی ثبات و ثابتی تبدیل نکدی لنگر کشتیگاه که اصلا هیچ گواتی مسرولی در جاگت بس قرآن مجید تها کوهانا لنگر تعبیر کنک برای زمینا خود به خود چو به یک طرفی اشاره میشی که آ حرکت وضعی که زمین داری آیا قرآن نفی نکن بیشید بیشید کوهان زمین سرا لنگر فقط به این خاطر که انتمیده بکن زمین یک هاو ملیت یعنی مگه لیت مجند شما را یه دیم نوچ مکن یه کروی شکل تا شما یک دیم مگه ارجالگی ملک بشید آدی ملک بشید کوه براود اشیا قبول داری که ای رب العالمین تو منا برای ای کار پیدا کتا و ای تمام منتها اما ای امانت که تالوته به منی بدهت اشیا قبول کنگ و نگه داشت داشتن نگه داری کنگ و اشیا بنه و احسان سنبالگ طاقت من تو کنی آسمان با این همه عظمت و ارتفاع اشیا قبول دارید که من برای زمین و اهل زمین کهکشانان و ستارهانی که منی چتر چرا و تی مدار که در حرکتند و نور افشانی کنند و فواید گوناگون به زمین رسیدند من تا این خاصیت هست و عظمتی که تو براب منی شان و حالا داتا من به آیی مناسبم اما ای امانت نگهداری من شایستگی ندار زمین با ای پهناوری و تی وسطا با ای حلم و بردواری که هر که هر چکند بکند یک حسیتی شعور اشان دیگ بودتا حدیثی آیا حتا که وقتی که متکبر با تبختر و غرور کلاه کج پادان تکبر آمیزین انداز تها عقب جلو کنگ و دستانی ملی نگا زمین سرا با نخوت قاد ارگند و غرور راه رو ایسا تا گوی جزوت دیگه هیچ کسی در نظر نیاری بعد آی چما مورن تو شیر و مزار همانی بکد ای وقتی زمین چرا با زبانی آی خطاب کن تو گرگ جنبلا گوش کردم یه چرگه زمین متکبره صدایی هم گناهگاری که از زمین پشته گناه کرد زمین آیه توار پردند بلی ای تقاضای حکمت خدا این که در این زندگی انسان ای تواران نباید روش کند ایمان برا ایمان بالغیب نبید وگرنه زمین رو تی فریاد کن تو گوشیدی که ای متکبر همچو بمر و تی کبرو نخوت بازارا بر سر این مردم غریب و بیچاره گرم بدار ای آسی و فاجر نافرمان هر طوری که تین دل لوتید چون خدای من فرمان داده که من زیر پای تو همچو آرام بگون رامک بگون فعلا من آرام و حرفی ندارو ولی نزدیکند دیر نه آروشی که تو به من سپورد کنه به تحمیل من دهه به حالا فوقی 100 سال رنده 50 سال رنده 70 سال رنده 100 سال رنده بالاخره تو یارگ به یک نحوی منی تحویل دیگه به در آغوش من قرار دیگه به او ها وقتی من به حساب تو رسوم به دادت ای نخوت و کبر و ای اعمال و گناهان من رسوم نبی علیه السلام فرمائن که برای فاجر و فاسقا وقتی قبری کنن قبر همچو تنگ اید که آئیه راستی طرف پهلو چپی پهلوگان تها هور بند این پهلوگا پهلوگان شما داخل بند و ان حضرت علیه السلام باوتی مبارکین انگشتانی یک دیگر آدگرانی شمت ها ره دیگر که آئیه کیفیتی که من الان نقل کنم منظورشینه که واجه طریقه اینم همیشیت ولی ما شما وقتی که بودی لنگکانا شم شم کنید یه بهمش کنید بیگ هنچی نبی آن حضرت علیه السلام و تی انگشت مبارک تو در تو کتند یکی دیگره و شم شمی کتند تو فرمایین تی که این نحوا قبر وقتی که پرنچی راستی پهلو و چپی پهلو ما ای پیم توقم توق بود ایلی ما آدم روند و برای بعضی دیگر انواع فرق کنند جرمانی برای هنچی مجرم ها که صرفا همی پرنچه گه بعضی دیگر جرم تشدید کنگی بی اضافه بر ای پرنچه گا مثل کوره آتش قبر یک کوره بی تبدیل بی یک کوره گرم بی داغی بی دیواره های قبر کوره کار دیان برای و انواع و اقسام عذاب هایی که در قبر مقررند و احادیثان تفصیل بیان کده من شما باید همیشه از خداوند ذوالجلال جل علا شان و دعا نتها چه عذاب قبر چه فتنه قبر به تعبیر حدیثا به خدای دربار پناه ببرید چه قبر آزمایش و امتحانان چه قبر عذابان به رب العالمین دربار پناهنده ببین که الله تعالی و تی خالص و مخلصین و صادقین پناهنده یا میار جلی تی میاری کسی که به صدق دل خدای میار ببین نپتک نبی اکرم علیه السلام اغلب نمازانی تحیاتانی دعا بعد از تشهد دعا کونتی بعد از تشهد و درود صلوات دعای کونتی آیه یک فقره همشیت اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ای خدا من چه جهنم را به تو پناه یارم چه عذاب جهنم ای خدا من چه عذاب قبر را به دربار تو پناهم ده ای خدا من چه دجال فتنه آخر زمان ظاهر بی قبل از نزول حضرت عیسی ظاهر بی دنیا تا و ادعای خدایی کند یک یهودی ظاهرا کرامت مانندی استدراج گونه مردگ زندگی کن حور باری ولی کافری کاف و فی و ری آی پیشانی گانه نوشته گند و فرمانتی که هر نبی او تی امتا چه دجال فتنه یا برحضر داشته و من هم شما را برحضر دارم و چه ای فتنه یا بر حذر ببید آگاه ببید که دجال فتنه سکتی مزنی خطرناک بیتن مرو چی یه مولدی والا ایک مولدی که توار پردن چی چی مردم دوره ای جمع بید یا مداری تماشا گری تماشایی پیش داری یک مطور سواری یه یک چوبی سرا پرد دارید بلید بهر نبی زب زر را مردم پول دن پچارک دیرو برو دجال که گوتی دهل سرنایان بیه دجال که بوشی گوان پا شما شمه پا تو ماتان زندگی کنون یارو دجال که بوشی من شمه خدا هم خور گوارینو زمین سبز کنون مردک زندگی کنون زندگی کشون خدا ود پنه بدن بگر خدای ودی پناها گمان نروک اگر خدا نگه مداری انسان بودی فکر و تدبیرات چی فتنه یا محفوظ باند بگرد مگر اینکه مردم ہمارہ بے خدا پناہندہ بھی اللہ دربارہ معیار جلدی بکن تو معیار جلدی بلوٹی چ خدا معیار بندی بکن اللہ حضور جلال تو معیار جلدی سعادت منا خالص و نبی کریم علیہ السلام ای حدیث به صحت سند ثابت است. به جز کرمساکی مودودی سید ابو العلای گوشند فریبکار مکار در قالب ملا و سید انگریزان جوڑ کو که دین تا تفرقه اڑ بکند در حلیه ملا هنچکو باز دیگرش اردو تگرد با کمال بی شرمی این مرد بی حیا گوشی که رسول اکرم علیه السلام عابری گوشتا که دجالیه چیف ساعت هزار چار ست سال گوشتا مانگا و نگندین دجال بی بوشی توف برمود کسی که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشنگویی سرا مطلق بگشید پیغمبر علیہ السلام فرمایشا بباد انتقاد بگیرید چه مسلمانیه هرچند وقت اس پاگا مزم بکن هرچند وقت رشان دراز بکن یک زمانی دو تیغی جتن توتی سن 30 سالی 35-40 سالی آخرا دیت نه رشوالا یعنی حبرش ارتر گران چه بی رشانی گا نو ای زمانه که ما دیتا گرد برا بلاحی بودتا گتا اس پیر تا پینو کا شر گرد بطنی رشتن داشتا گتا که بلی مولانای نامی جور در لیه فوق فوق مولانای علمی که ویتی وانتا ویتی بشی من تا منطقه تا مرقات وانتا فیق تا قدوری این ادحد مقدماتی کتاب ها کمی مدرسه ابتدائی طلبه شو البته یونیورسیتی ها بشی من رفت دانشگاه انگریز رگا امتحان دا ورا من آیا مولوی فاضل سند مدرک گواهی نامه دا اما او دا هم با نمره های خیلی پایین من قبول نمره قبولی یا پچه که من ریاضی و منطق خیلی ضعیف دا یه مرد با این قابلیت یه دنیا سیاست و استعمار لقبی دند آخرا امامی عنوان هم کن سیدی هم قرار دند مولانای هم لقبی دند فرمایی ریشه هم و تایی دو که یه مدتی اکسی هستم ای برا تایی و کوت و کراوات برابره گپا گپا دو تیگه ایجه تگه ریشه هم اپا این زمانه که ماهی دید تقریبا 20 سال پیش 22 سال 23 سال پیش پتن پتن ریشی گردی می داشته گرد مولانا غلام غوث هزاروی خدا رحمت بکنه گوشتی هر فرعون ها یک موسایی ها هنوشی یه وقتا پاکستان تا فرعونه و من موسا هنوشی گوشتی و تا فرعون خدا غرق نگو حضرت موسایی چه دنیا نگو بنابر ایشی من مطمئن نکن تا مودودی نمرده گوشتی من خدای نکوشی نوره تکبیر صدق صدیق اکبر زندہ باد حضرت فاروق اعظم زندہ باد سخاوت عثمان غنی زندہ باد علی مرتضی زندہ باد تکبیر و ای پیشنگوی هم خدا تعالی ای عالم ربانی صادق کوهن چون مودودی میرا گاوران مولانا غلام غوث هزاروی حالانکه ام معمر ترا عجز ترا دی پیشنگویی کتگتی گوشتی مودودی چون امریکای نماینده بقول پاکستانی ایجنت امریکای گوشتی امریکای نماینده و مروچی هم شاهد عدلی هم مودودی لیتریچر یعنی آیه تحریر و تفکر که آیه یونسکو فحش کنه دنیا دا انجمن جهانی دانشجویان که زیر نظر یونسکو، که یونسکو مؤسسه فرانسه، آمریکا، انگلیس و همه ابر قدرت ها اداره کنن، چی کتابان تکثیر من ترجمه به زبان های مختلف و شاید حتی به مراکز اسلامی برگمند و بیشتر در مکه و مدینه شین کنند و مناطق استعمار زده بیشتر اشانی نتیجه را پخش کنند، اشانی فرهنگا و تعلیم را پخش کنند. هر کجا که آمریکا نفوذ گشترد مدودی کتابو در گشترد. و عربی تا در حتیگن دیگران عربی کتگن وقت یک پنج دقیقه نتوان تکی عربی هبر بکند، پنج ستر قادر نبود تا عربی جمله بنویسی. البته اردو انگلیسی تا یه مقدار کلمی تیز بود. و ایران نمی پرند، مریدان می پرند. همی تاگمگان وحد وحدی یاد گرفت یا یکی زور علم کنن شو تو پاگی سبزین بند و تا سیه دیکن رشددار تبزیه گوچا کن دستا کن ملنگ بماشو رنگ این جاگای هنچی چارا مردم ساده تران ساده لو هندهاتی روستایی اپا دو نفر امراه بی بودر روان شو تو والا حبر مکن